Benvido, benvida, escoitas Fala Melide, a radio da xente nova da terra de Melide. Fala Melide emite desde hai 18 anos, desde o Instituto de Melide. E na súa programación podes escoitar unha radio fresca, natural e elaborada polos alumnos e alumnas do centro. Con música, noticias, programas de debate, de literatura e, claro, tamén de deportes. Fala Melide, a emisora do IES de Melide emite no 90.5 os luns ás 8 da tarde, os martes ás 6 da tarde, os mércoles ás 12 do mediodía. Os xoves ás 3 e media da tarde, os venres ás 12 da noite e os sábados ás 12 da mañá. Pero tamén podes escoitar en calquera momento desde a páxina web do IES de Melide. E tamén desde a emisora municipal de Melide, Radio Melide, no 107.1 da FM. Fala Melide, a radio natural, unha radio divertida, orixinal, realizada para aprender, pero tamén para pasarlo ben. E por iso te queremos sentir aí, a outro lado do aparello, da radio ou do ordenato. Pero tamén podes estar neste lado. Fala Melide está aberta coa colaboración de todas e todas. Só fai falta que te chegues co teu proxecto de radio e xa te axudaremos a crealo. Fala Melide, no 90.5 da FM, en internet, na Radio Municipal de Melide. Esperámoste en calquera destes lugares. Fala Melide, a Radio Natural. A Radio do Instituto comeza xa a súa emisión de hoxe. Os alá che gusto que temos preparado para esta emisión. Adiante. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Escoitas Deporte Manía, o programa dos tolos polo deporte. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein. Eu son Iván. Eu e Manol. Somos de primeiro A. Sábado na balada. Deporte Manía, o programa máis completo da información deportiva. As novas máis novas do deporte podes escoitalas en Fala Melide no 90.5 da FM. E comecei a falar. Como é que vai? Nossa, nossa, assim você me mata. Toda a información deportiva internacional e nacional escoítase en Deporte Manía. Se non te enteraches, meteránche un gol. Infórmate. En Fala Melide, a Radio Natural. A radio do IES de Melide. Outra semana que pasa con Deporte Manía. En primeiro lugar felicitamos ao gran campeón de Liga, o Real Madrid, que se fixo campeón nunha xornada entre semana na que houve a semana pasada con 3-0 na Catedral. Nunha xornada na que o Racing se fixo de segunda. Pero imos xa cos resultados desta fin de semana. Zaragoza 2, Racing 1. O Zaragoza vai a polo milagro. Athletic 0, Getafe 0. O Athletic sen Champions. Mallorca 1, Levante 0. Levante xogas a Champions na última xornada. Granada 1, Real Madrid 2. 3 meses de sanción para Dani Benítez por un botellazo ao árbitro. Sevilla 5, Rayo 2. Partidazo con 7 golazos. Barça 4, Español 0. Messi 50 goles cun póker. Sporting 2, Betis 1. Sporting vai a polo imposible. Que é posible. Athletic 1, Málaga 1. Atlético 2, Málaga 1. O Atlético remonta e soña coa Champions. Valencia 1, Villarreal 0. No último minuto o Villarreal queda sen salvarse. Osasuna 1, Real Sociedade 0. Partidazo que decidiu un gol rojillo. E na segunda o Celta gañou 2-1 ante o Sadabel nunha importantísima victoria. E o Depor empatou a 1 co Valladolid e segue en primeiro. Na media hora do partido suspendido que fora Celta-Cartagena non houbo goles e manteuse 1-1 do partido. E o Celeste espáñase a 2 puntos do Valladolid. Imos xa coa tertulia especial campeón. Ven aquí, dime ti que fai aquí tanta roupa. Mamá, onde estás? Que dirá? Saca sábana, mamá, que dirá? Onde está? Vai na ti buscar. Empezamos coa tertulia co Madrid que é o campeón. Temos un especial, o primeiro é todos os campeóns. De porteiros, Casillas e Adán. Na defensa, Pepe, Barán, Albiol, Carballo, Arbeloa, Contrao e Marcelo. No medio campo, Las, Xavi Alonso, Kedira, Sajín, Altintop, Granero, Kaká, Ozil, Callejón e Di María. E na delanteira, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema e Pipa e Wayne. O segundo punto é que Mourinho sigue. Que opinade disto? Ben, pareceme boa idea, pero preferia que marchase. Si, o Barça ten a Tito Vilanova. Preferías que marchase este si home. Eu non preferia que marchase. É un entrenador algo sin vergonza, pero moi bon entrenador. En toda a Liga, solo 2 partidos perdidos, que foron contra o Levante e contra o Barcelona. O do Barcelona xa está amañado, con ese 2-1 no Camp Nou. Pero o do Levante, bueno, o do Levante quizá foi mala suerte. Sí, o partido do Levante, unha mala pisada. E o do Barcelona, ten razón o noso compañero. Unha por outra non é pecado. E cuarto punto, o mellor xogador desta temporada, quen decides que foi? Cristiano Ronaldo. Messi. Pero estamos falando do Madrid. Pois para mí Messi. Joder. Pero Messi non vai pero no Madrid. Messi non vai no Real Madrid. Pois así. Pois para min Cristiano Ronaldo. Quinto punto, 117 goles e sumando. Por 112 do Barça, bueno, está ben. O récord era 108, así que... 107, perdón. Foi curioso que o gol 108 marcara que dira. Xa pasamos coa segunda división, o Depor 1, Valladolid 1, que opinades? Suerte do Valladolid, marcar no último minuto. Un partidazo, porque eu estuve no vendo por MarcaTV e eu creo que o Valladolid non se merecía ese empate. Pois eu creo que sí, pero... Bueno, vamos a pasar para o Celta 2, Sabadell 1. Vai a partidazo impresionante que deu a Gallega 2. Que golazo de Orellana. Xa pasamos para o partido que fora suspendido contra o Cartagena, que non se moveu o electrónico, quedaron 1-1. Home, é un partido moi pequeno, 31 minutos non máis. Nin tempo para mover o balón. Bueno, tempo para mover o balón, si, senón... Pero... Non falar. Pero a verdade é que... Debía ser importante o partido porque sempre retransmiten na Galega 2 e esta vez puxeron na Galega, que quitaron programas para poñer o partido. No próximo programa falaremos da Copa, da final da Copa, da final da Champions e da final da UEFA. Sí, porque senón xuntanse nos todos e non damos a cabo. A final da UEFA xa foi, pero bueno, nós non temos información deso. Con esto rematamos la tertulia. Hoy estamos aquí con nuestro programa Crack. temos aquí un dos nosos compañeiros que se chama Andrés. Que tal estás, Andrés? Ben. Non máis, ben. Con moita calor, pero ímolo levando. Bueno, estás ben. Bueno, ímos empezar con o noso concurso de preguntas. A primeira, a canto está o Barça do Madrid? A 4 puntos. Falso, a 7. Os dous mellores tenistas españoles? Rafa Nadal, Recordamos que tens 3 comodins, Un de pedir riso da Paco, outro de pista, outro de deixalo para o final. Pois pido comodín de pista. Aí, dalle e ti, va. É parecido ao nome de Federer. Vamos te dar tres opcións. Federer, Ferrer ou Djokovic? Ferrer. Nadal é correcto. Pois correcto, entón. Quem gañou a carreira de MotoGP? Dani Pedrosa. No, Casey Stoner. Bueno, aí esta pregunta non estaba moi ben, porque poñamos quem gañou a carreira, non quem gañou unha carreira en concreto. Ah, bueno. 4. Por que se suspendeu o Celta Cartagena? Porque un xogador do Cartagena lle tirou unha botella ao árbitro. Correcto. En concreto foi un aficionado, pero... Bueno, pero a botella foi para a cabeza do mundo. 5. De que equipo é Paco? Podes lle pedir o comodín de axuda. Recomendo che que lle pidas. A ver, pídelle ou non? Si. Veña. Certo. Vale. Correcto. 6. Quem baila con CR7 ai seu chipego? Marcelo ou Sahin? Marcelo. Correcto. 7. Xogador blanco que morreu fai 20 anos. Uns cantos días ou meses, en verdade. Podes pasar. Bueno, vaixe dar aquí o noso compañero Iván... No, unhas opcións porque esta é bastante difícil. Bullo ou Juanito? Un deles non está morto, así que... Juanito. Correcto. Oito. Cantos anos ten CR7? 29. Incorrecto, 27. Justo cada primavera de Barcelona. Uy, perdón. 9. ¿Quién es el rival do Barça na Champions? Foi, bueno. Eso foi. Na semis. Na semis. Ah, foi. Semis foi o Chelsea. Correcto. Aquí un error. Dez. Aquel que ganou España o Mundial na final. A Holanda. Correcto. 11. En que escudería vai Alonso? Ferrari. Correcto. Y 12. Portero do Villarreal, Diego López ou César? De que equipo? Titular. Portero titular do Villarreal, Diego López ou César? Villarreal, equipo... César. Incorrecto, Diego López. 13. En que club da NBA vai ser Ibaka? Oklahoma ou Memphis? Memphis, perdón. Este non tanto... Repite a pregunta. En que equipo vai Serge Ibaka na NBA? Oklahoma ou Memphis? Oklahoma. Correcto. O se non oiches, dixo correcto. 14. Como lle chaman a Copa Davis? É bastante difícil. O noso compañeiro Iván vai che dar 5 opcións. Chámase ya a fuente. Vou che dar unha pista que vamos antes. Tamén onde se come a lechuga tamén se chama así. Empeza por E. Ala, pasou, veña. Dos delanteros, dime dos delanteros do Valencia. Soldado? Sí. Ten moito, que non chei na dor. Non te escoitei. No, porque non era para ti. Vamos a dar dúas opcións. Negredo ou Jonas? Negredo. Non, Negredo é... Ai, non, é, andamos che ben. Bueno, vamos. 16. Os tres do descenso. Paso. Non podes pasar. Non podes pasar. A ver, un Racing. Outro Sporting. E o último Zaragoza. Correcto. Xusto cada primavera. A primavera. Xusto cada primavera de Barcelona. Ui, ui, ui, vai a marrón. Vai a marrón. Colista de segunda, Alcorcón ou Cartagena? Perdón. Bueno, colisto de todo non, casi colisto. No, colisto, colisto. Cal son os equipos? Alcorcón ou Cartaxena? Ah, Alcorcón. Na vida, rapaz, na vida. O Alcorcón vai sexto. 18. En que equipo vai o primo de Messi? Que te diga aquí un... Xerez ou Girona? Xerez. Correcto, Girona. Si yo dices al principio que había hecho Girona. Su nombre. Ex seleccionador español. Dale ahí dos pistas. Ganamos la Eurocopa con él. Yo no me acuerdo. A ver, o ten un nome parecido a Arajón. Luis, o primeiro apelido. Luis Aragonés. Sí. Aleluya, pensei que era que era. Posición de Ramos no campo. Ten moitas, pero en cal xoga no Madrid? Xoga en dúas, pero máis... máis defensa e... Xa, pero central ou lateral? Lateral. No, central. Ah, que jogaba lateral. Ma, onde estás, querida? Que facas unha pregunta tan rara? Tan rara? Esta estaba chupada. Bota che unha, me gan. Non son dentes, ó. 21. Cal é o xogador máis rápido do mundo? Lennon ou Walcott? Lennon. Correcto. 22. Di 4 xogadores que quere o Madrid. Bueno, rebaixamos cho 3. Rebaixamos cho 2. Non podemos... Un é do Arsenal e outro do Athletic de Bilbao. Son os dous delanteros. Non se podemos dar máis pistas. Pedire xa o comodín de pista. Si, sí, oh. Bueno, no, de paso no. Sí, de paso sí. Sí, sí. La pregunta de cómo se llaman a Davis. A ver. Mira, van y sigue. Que casi elimina o Milan, después de meterle un Milan 4 goles o Arsenal. Van Mr. Ray. No. Van Persie. Va a chumar toda la pregunta. un era Van Persie e outro era Fernando Llorén. De que vai o Málaga? De terceiro? Non. Cuarto. Ex equipo de Mou. O Real Madrid. Ai non, o Málaga. No. O Milán. Ex. O Inter de Milán. Imos a dar por porque acerta a chupar. Quinta cinco. Xogador que caeu da convocatoria de España. Un dos máis importantes. Está xogando no Chelsea. El niño que protege un castillo. Unha Torres. Correcto. 26. Mojaxes, dices. Ex entrenador do Barça. Rijkaard ou Cruyff? Un deses dous ten que ser. Rijkaard ou Cruyff? Cruyff. Rijkaard. Digo che que Cruyff entrenou antes do ano 2000, así que para mal. 27. Entrenador que fixo debutar a Messi. Salía na pregunta anterior. Mencionada anteriormente. Salía na pregunta anterior. Na que fallaxe. Rijkaard. Correcto. Impresionante. 28. Máximo goleador do Madrid. CR7. Abreviando, claro, correcto. Cristiano Ronaldo. Sí, sí. 29. A cantos goles está Messi de batir o récord do Barça na Champions? A 5 ou a 6? A 6. Correcto. Justo cada primavera. A primavera. Justo cada primavera de Barcelona. Uy, uy, uy, vaya marrón. Vaya marrón. Outra vez to coma mi rompela joma. No, perdón, equivocámonos. Era a 5, entonces sí. Esta pregunta non xa podemos dar por correcta despois da túa resposta de 6 goles, que era 5, en realidad. Dixeron aquí por línea interna mal a cousa, entón equivocámonos. Pero non pasa nada. Un fallo que tivemos aquí na imprenta. 30. Que dous equipos existen en Melide? Bueno, Cire, Bueno, eso xa verá la. De fútbol campo. Non vale o Melide fútbol sala. Atlético de Madrid. No, de Madrid no. Aquí de Madrid non hai. O Atlético de Melide. Sí, de Melide sí. Correcto, Ivo. Quedou unha pregunta de antes. Como lle chaman a Copa Davis? Como? En Saladero? Non, é en femenino, en Saladero. Imos che dar por correto. Agora imos facer o reconto. Acertaxe 19, fallaxe 11, xa lo mellor que un dos nosos concursantes, así que moi mal, creo. Vas por aí, sétimo ou sexto, ahora mismo non sabemos con claridade. Bueno, gracias por concursar, non acertaxes moitas, por así decilo, pero fixaxelo bastante ben. Hasta cando queiras. Podes vir, estará sempre convidado. Pues moitas gracias, será... Se me convidades tamén virei. De nada, chao. Con 15 pesos de rock and roll. No básquet, co Obradoiro xa salvado, agora toca o Breogán, que xoca os playoffs de ascenso. Tamén os Lakers van gañando 3-2 e loitan por superar a súa ronda. Imos xa co motor. Bueno, e xa no motor imos decir unhas cousiñas. Primeiro en MotoGP. A última carreira ganou en primer posto quedou Stoner, en segundo Lorenzo, en tercer posto Pedrosa. No Mundial, primeiro vai Stoner con 66 puntos, segundo Lorenzo con 65 e o terceiro Pedrosa con 52. No Moto 2, a última carreira ganou na Márquez en primer posto, en segundo Espargaró, en terceiro Luti. No Mundial, primeiro vai Márquez con 70, Espargaró con 61 e Luti con 43. E no Moto 3, a última carreira ganou na Cortese. Segundo Viñales e terceiro Salom. No Mundial, primeiro Cortese con 57, segundo Viñales con 55, terceiro Salón con 49 puntos. En la Fórmula 1, este fin de semana, a carreira será en Montmeló, en Barcelona. Bueno, xa acabado o motor, despedímonos. Hoxe falaron vos, como sempre, Iván, Álex, Imanol, Óscar e o noso invitado Andrés. Hasta logo. Chao. Gaita, bandereta, orquesta. Pero hai pouco rock and roll. Non facemos ruido, tocamos con distorsión. 15 pesos de rock and roll. Que rían a chicos da comisión. Que ríen a chicas, que ríen a chicas, que ríen a chicas. Chica, que ríe la chica, todos cartos que cobra una orquesta que toca playback. Baja los de fuera, la casa toca por par. Ticote la boca limpa, mi hijo, puedes más. Los 15 pesos. Que ríe la chica, que ríe la chica, que ríe la chica. Escoita Fala Melide, a radio do noso instituto, 90.5 da FM. Fala Melide, a emisora de radio do IES de Melide presenta Grandes e pequenos relatos. Grandes e pequenos relatos, un programa onde teñen cabida as creacións literarias dos alumnos e alumnas do IES de Melide. Grandes e pequenos relatos, coa literatura como protagonista. Grandes e pequenos relatos. Este é o noso relato de hoxe. Hoxe escoitaremos o nedo chamado Xuel, de Miriam Ramos, nas voces de Alicia Rodríguez e Miriam Ramos. O día 24 de outubro naceu un neno de Melide, en Santiago, cos seus familiares e amigos, no Hospital Clínico de Santiago. Cos seus pais, Sergio e Patricia, os seus avós, Inmaculada, Julio, María Luisa e Abelino, cos seus padriños e tíos. Todos contentos pola chegada dese neno. Xa decidido dende había tempo, chamáronlle Xoel, un neno moi bonito e cheo de alegrías e ilusións. Dende que a súa nai Patricia estaba embarazada de 4 ou 5 meses, os médicos decatáronse de que ese neno chamado Xuel tiña un ril multiquístico. Aínda no hospital, os médicos dixéronlle a Patricia que o seu fillo non podería ir para a casa cando a ela, porque teria que quedar en neonatos uns cantos días para lle facer unhas cantas probas. Patricia, derrumbada cos seus familiares, comezou a chorar e tivo que ir para a casa sen o seu pequecho. Tiña que ir todos os días a Santiago para poderlle dar o peito ao seu neno. Derrumbada xa 15 días despois, un vernes, Xoel puido vir para a casa coa condición de que ao cabo dun ano e medio volvese facer unha pequecha revisión. Todos os meses ían ao seu pediatra, como a todos os nenos. Foi pasando o tempo e Xoel estivo ben. Xa ten 18 meses e ten que facer a súa revisión, con todo ben e con medo de todo. Cando vai ao doutor do Hospital de Santiago, dille que non pode comer moita carne nin moito peixe. Pero agora xa está san e non ten ningún problema. Está contento e con moitas ilusións, xa que non durme no berce donde dende os 4 meses e que dorme con súa tía. O neno chamado Xoel, Miriam Ramos, Fala Melide, a Radio Natural. Escoita Fala Melide, a radio máis divertida para a xente con ilusións, no 90.5 da FM. You're always crazy like that. Isto é Galego, unha produción de Quack FM de libre distribución realizada baixo a licenza Creative Commons. Como? Creative Commons. Ah, iso. Boas e benvido todo mundo a Infiltrados, onde desenmascararemos esas palabras díscolas que sempre nos queren levar a engano por seren formalmente iguais ou moi semellantes, tanto en galego como en castelán, pero cuso significado ten distintos matices en cada lingua. Os infiltrados que descubrimos hoxe son escoba, tutear e musgo. Como de seguro sabedes, en castelán, unha escoba é ese utensilio que non falta nas casas de ninguén da nosa audiencia, porque sonche persoas moi limpiñas e que serve para barrer o pó. O pó, non polvo, lembrades? Porén, en galego non utilizamos escoba, non porque non barramos as nosas casas, senón porque nos barremos con vasoira. E isto, seguramente xa o sabías, pero igual o que non sabías é que en galego sí podemos utilizar a palabra escoba, pero só para referirnos ao coñecido xogo de naipes, no que se levas os setes e os ouros, tes moito feito. Por certo, que falando de naipes, a palabra tutear non aparece en ningún dicionario de galego, pero se aparecese non podería significar outra cousa que xogar o tute, célebre xogo do que en Galicia temos grandes campións. Polo menos, no bar o que vou, todos presumen de selo, e danse uns aires que parece que os tiveras que tratar de vostede. Eu os trato de ti, porque son amigos, pero non os tuteo, porque a min non me gusta xogar as cartas. E diredes, claro, non os tuteas porque en galego non existe o pronome tú, que se di ti. Entón, se non os tuteo, que o que fago cando lles trato de ti? Os titeo? Pois non, os atúo. Efectivamente, en galego temos o verbo atuar, que significa xustamente iso, tratar de ti. Ollo, atuar con A-T, non confundir con actuar, que é o que fan as actrices e os actores. Para rematar, a palabra musgo serve en castelán para nomear esa clase de planta tan peculiar que medra abundantemente en lugares sombríos, cubrindo as pedras, as árbores, o chan e todo o que se lle pon por diante. Porén, esa planta en galego non recibe o nome de musgo, senón carriza ou mofo. A palabra musgo, ou musga en feminino, significa en galego persoa que ten os ollos semipechados, sexa polo sono, que non soño, ou por algún problema visual. E con isto rematamos, desexándolles que sexan moi felices ou, se me permitides, que vos atúe, desexándovos que sexades moi felices. Eu vou dormir unha sesta, que ando algo musga. Até a próxima! Galegotrón. Microclases de galego ultra enxebre pros oídos máis exixentes. La nueva configuración del campo magnético debida a elevar al cubo la ecuación en el positrón provocó una explosión muy interesante. Y ahora, en galego. La nueva configuración del campo magnético. A nova configuración da leira magnética debida a elevar al cubo la ecuación en el positrón que se deu ao subir o caldeiro a ecuación no positrón provocó una explosión muy interesante. Amarrou un petardo que mandou chover na Habana. A nova configuración da leira magnética que se deu ao subir o caldeiro a ecuación no positrón amarrou un petardo que mandou chover na Habana. Galegotrón. Segue os nosos consellos e rematarás falando galego como aos dobradores da TVG. Iso é bo ou malo? Está calado. A outra historia de Galicia. Continuando a historia do tal Pepitus. Posuído pola emoción ante a posibilidade do ansiado ascenso, o lesionario Pepitus sae zoupando para o campamentum o lombo do seu cabalo, a comunicar a achádega aos seus superiores, tan precipitadamente que trabuca o camiño e termina perdido polos montes do Courel. Pronto se fará de noite, e o meu cabalo non pode dar un paso máis. Quizáis debería pensar en acampar, e pola mañá buscarei a saída deste condenado monte. Diaño, estou exhausto. Seguro que algo de auga fresquiña non me ia facer mal. Así que o noso lesionario achégase a carón do río e enche de auga seu casco de centurión para saciar a súa sede. Pero que demo ten esta auga auga, Pepitus, incrédulus, comproba que a auga irradia un brillo especial que el xa vira noutras ocasións. E din que o berro que pegou nese intre puidos escoitar dende Bonfortem de Lemus ate o Bierzus. Aurio! Non era para menos. Se había algo que facía tolear os romanos, era o ouro. Disco César aquel tiña un feixe de débedas como consecuencia da súa desmedida afección polas carreiras de cuadrigas, polo que as aportacións de ouro sempre eran ben recibidas no erarium do Imperio. Pepitus xa non tiña dúbida de que aquel ascenso ía ser seu. Se cadra o mesmísimo César agasallaría o en persoa. Coa emoción esqueceuse da sede, de acampar, do cabalo e de todo. E saiu correndo a contar aquilo como se fuxira dunha pantasma. Que din que tanto corría que o do grego aquel da batalla de Maratón quedaba en cousa de risa. Un par de días despois, os enxeñeiros romanos xa discuten como extraer o ouro do río. Hai que ter en conta o que din os aborixes. E que iso tan interesante que din eses barbari, Maximus Precavidus? Din algo así como o sil leva a auja, o miños a fama. E que carallum significa iso? Cremos que queren dicir que o fluvium é demasiado caudalosus para extraer todo o aurium. E entón, outro dos enxeñeiros que era romano do mesmo Bilbao, espeta. Pois reventemos os montes como fixemos en Ponferratus. Ou mellor aínda, para non repetirnos faremos un buratus no monte para desviar o cursus do fluvium. Pero, con todos os respectos, Dominus de Bilbadus, como diaño imos furar o monte? Con moreas de escravos, obviamente. Ah. Pois abofé que estes romanos non ían de farol. Os teimudos deles fixeron o condenado buratus, desviaron o fluvium e levaron todo o aurium. E inda hoxe a aquel lugar o seguen a chamar o Monte Furado. E non pararon aí. Seguiron cara ao norte, cara ao sur e cara ao leste, desviando fluviums, facendo escravos aquí e acolá, e rapiñando aurium ata que non quedou ningunha pebida en toda Galaecia. De feito, daquel ouro, o único que deixaron foi o nome da cidade de Ourense, por riba con retranca. Pero non só levaron o ouro, tamén levaron por diante a todos os que atoparon na súa andaina ata exterminar, tristemente, a toda a poboación castresa. En fin, compre dicir que só uns poucos séculos despois os romanos foron a súa vez exterminados. Merecido tiñan. Así que se foda. E seguro que queredes saber se o noso lesionario Pepitus acadou o seu ascenso. Pois non, ou sí, segundo se mire. O mérito do ouro, como adoita suceder, levoulo todo o seu superior inmediato. Pero a súa fazaña non pasou desapercibida para os seus compañeiros de centuria, que de entón en diante chamaronlle Pepitus o Pepitas. Cousa que non sabemos se se pode considerar un ascenso ou non, pero que a él, o que se di a él, non lle fixo nadiña de graza. Chegamos a Isto como era, a sección de Isto é Galego, na que resolvemos as dúbidas máis comuns da nosa lingua. Pois mira que ben, porque a min ocorreuseme unha este fin de semana. Quererás dicir esta fin de semana. Iso se trata precisamente. Nunca lembro se é o fin de semana ou a fin de semana. Así que teño que quedar con todo o mundo os días laborables para que non se me note que non o sei. Escoita, é moi doado. A fin refírese a acabamento, a remate. Por exemplo, a fin do día, a fin de semana, a fin das clases, a fin do camiño. E o fin refírese a finalidade, a obxectivo. Por exemplo, iso que din de o fin xustifica os medios. Ou tamén, o fin de resolver esta dúbida é que poida quedar cos colegas a fin de semana. Ben, pois xa o tes. Pero non sei se o lembrarei de aquí a un cacho. Quizáis te axude pensar que a fin é de acabamento, a fin acabamento, e o fin é de obxectivo, o fin obxectivo. Xeñal, xa non se me vai esquecer nunca. Por certo, quedamos a fin de semana? Ui, non podo, que tal o martes? Chámome Rebeca Maquina e ando á procura dunha perigosa sociedade secreta que pervirte a mente das persoas dende a alta idade media, os contadores de historias. Fomentan perigosos valores como a imaginación e o coñecemento, empregando para elo a ferramenta da lectura. Os poderes remotos elixíronme para atopalos, identificar a súa obra e destruíla. Estas son as miñas aventuras. A senda de Merlín. Cheguei a Mondoñedo. Hai brétema e as campás non deixan de soar. É un mal síntoma desta climatoloxía. Cando hai mal tempo, a xente dalle por ler e pensar. Os meus espías falaronme de que hai uns anos pululaba por aquí un tal Álvaro Cunqueiro, un contador de historias que figura dende hai moitos anos na nosa lista dos máis buscados por exercer, ademais da literatura, o xornalismo. Tive a impresión de velo nun banco dunha praciña. Acheguei-me por detrás e propineille o meu mellor golpe de karate. Ah! Fracturei dous dedos, porque era unha estatua de bronce. Outra vez burlada polos contadores. Cunqueiro morreu nos 80, co que de novo temos que lidar ca obra inmortal dun finado. Caeu nas miñas mans unha edición orixinal de Merlín e Familia. Nese libro, un servente do mago Merlín chamado Felipe de Amancia conta as aventuras que lle aconteceron co seu señor na lexendaria terra de Miranda. O emprego reiterado do humor e a fantasía fixeron unha obra moi popular e teño que recoñecer que, por máis que me resistín, incluso eu sorrín algunhas veces. Maldición. Conclusión. Autor e obra, imposibles de contrarrestar. Os personaxes teñen demasiado peso para ser ridiculizados ou desvirtuados. A estatua de Conqueiro da Praza de España de Mondoñedo resiste notablemente o karate. Expediente arquivado. Ata aquí este novo capítulo de Isto é Galego. No próximo, máis e mellor. Bueno, se cadra. Como que se cadra? Se cadra. Sempre dinde os galegos que somos indecisos, que non nos decidimos. Hombre, se cadra. É que depende. É de que vai depender? Pois é porque dices. Entérate! Un ano máis estamos de volta con Bosco. As reportaxes que máis vos gustan, a información que vos interesa, nun espazo entretido e orixinal. Todo isto na voz de Lucía Mato, do Alaya e Laura Sánchez, as locutoras de Terceiro A. Alango Salán, Radio Intes, o que significa hola en árabe. Benvidos ao noso programa. Hoxe viaxaremos ata Marrocos, o noso veciño africano, situado ao noreste do continente. Un lugar moi diverso, que combina area, mar e neve. En primeiro lugar, comentaremos algúns dos datos para situarvos na cultura do país. É un lugar de mezquitas, zocos e artesáns, onde viven case 33 millóns de persoas, o 99% das cales son musulmáns suníes. Este país estivo baixo a influencia de varias culturas antigas. As excavacións sacaron á luz elementos das civilizacións fenicia, helénica, cartaxenicia e romana. A influencia da África Occidental destaca nos bailes e danzas populares. E hoxe, en día, tamén destacan as influencias dos países europeos, sobre todo de Francia e España, na zona máis ao norte. Ya habibi, melk sahi, umkhalli aqli fahi. Ya habibi, melk sahi, umkhalli aqli fahi. Umkum hati mani. Na actualidade, cada pequena vila disfruta dun zoco mercado polo menos unha vez á semana, onde se reúnen agricultores, carniceiros, pescadeiros, etc., e se merca a comida máis fresca. A estes zocos tamén acuden perruqueiros, dentistas, profetas, futurólogos, escribáns e todo tipo de persoas do máis dispar. Un paseo por un destes mercados seguro que non te deixa indiferente. A industria marroquínea e do coiro produce zapatos, bolsos e roupa. O curtido, é dicir, o proceso de conversión da pel do animal en coiro constitúe tamén unha das industrias fundamentais para a economía do país. A artesanía tamén é importante en Marrocos, onde se fan a man todo tipo de produtos. Alfombras, alfarería, xoias, tallas de madeira, cadros pintados sobre madeira de limoeiro, azulexos... Thank you. Ben, agora que xa estamos algo situados na vida do país, faremos un pequeno percorrido polas principais cidades que o compoñen. En primeiro lugar, falaremos de Rabat, a capital do país. Rabat é a cuarta das cidades imperiais, unha mestura curiosa dun pasado moi antigo e un presente modernizado. Entre os edificios de especial interés atopas a Torre Hassan, un alminar de 55 metros de altura levantado no século XII, aínda que tamén salientan o Conservatorio Nacional de Música, Danza e Artes Dramáticas, o Museo de Antigüedades e o Museo de Arte Marroquí. No centro da cidade atópase o parque Triángulo de Xardins de Bou e a estación de tren principal, rodeados da maioría de hotéis e restaurantes de Rabat. Aquí encontrarás as cafeterías con maior oferta de toda clase de cerveza, kebabs, pizzas, aceitunas e xeados. A Biblioteca Nacional de Marrocos, que se fundou en 1920, atópase tamén en Rabat. Marrocos ten en xeral un importante número de museos, como por exemplo o Museo Arqueolóxico de Tetuán, que posúe coleccións de arte, e reliquias cartaxinesas, romanas e islámicas. A segunda cidade que visitaremos é Marrakech, un dos centros culturais máis importantes de Marrocos, unha cidade moi afamada polos seus mercados e festas. O seu corazón está na de Yema El Fena, unha enorme praza cadrada situada no casco antigo da cidade. As filas de postos de comida ao aire libre enchen o aire de saborosos aromas. Os malabaristas, contacontos, encantadores de serpes, magos, acróbatas e tolos inofensivos toman o resto do espazo. Entre as moitas atraccións do barrio antigo de estilo almorávide, contanse numerosas mezquitas, como a de Kutubiá ou Palar d'Arsissaid, emplazamento do Museo de Artes Marroquí. Tamén destacan a Medina de Marrakech, declarada Patrimonio Cultural da Humanidade de 1985, coas ruínas das murallas, as rúas serpenteantes, aos mercados, o casino, o pazo do sultán, os xardíns e as tumbas reais. Se falamos da gastronomía marroquí, o primeiro que temos que dicir é que as tradicións culinarias son valiosas e moi asequibles económicamente. Os pratos soen ser moi detallistas e baseanse nunha dieta de carne e doces. O prato típico é o cuscús, feito a partir de sémola combinada con ovo, polo, año ou verduras. Tamén vos recomendamos o ouitis, un estofado de peixe recheo de améndoas, sémola e pasas. De todos os xeitos, se preferides pasta ou unha boa tortilla de pataca, sempre podedes acudir a calquera restaurante que inclúa, ademais destes platos típicos marroquís, comidas francesas, italianas ou españolas. A bebida nacional é o novo té feito con té verde, menta fresca e azucre. É moi refrescante e o seu consumo forma parte da cortesía dentro da sociedade local. Igualmente podedes tomar un café, aínda que son bastante fortes, viños, cervezas e demais bebidas alcohólicas, aínda que as importadas acostuman ser bastante caras. Marrocos conta con unha vida nocturna moi activa e ofrece unha ampla variedade de diversións, casinos, discotecas, restaurantes e salas de festas realmente modernas. Se prefires unha celebración tradicional, sempre podes visitar as características festas marroquís que poden verse en cada vila. Agora pasamos ao noso apartado de curiosidades. Veña, amigos, poñed a funcionar esas neuronas, que velaí vai unha pregunta de peso. En Marrocos cultívanse rosas, gladiolos, claveles, lirios e margaridas. Pero saberíades dicirnos cantas toneladas se producen de medio ano? 30.000. Pois non, son algo menos. Prodúcense ao ano 2.500 toneladas de flores, que xa dan para un bo enterro. Era broma. Velaí vai outra cuestión realizada coa anterior. Na rexión oriental de Marrocos prodúcese azafrán, que provén da flor do mesmo nome. Sabes cantos estames fan falla para obter un kilogramo del? Como 5 ou 6, oh. Pois nada máis e nada menos que 400.000 estames, que se retiran a pan un a un. Que paciencia. Viño. E por último, como sabedes, no continente africano a imensa maioría dos nenos non van á escola e dan só algúns adultos saben ler e escribir. Marrocos é un dos países de África onde a taxa de alfabetización é máis baixa. Imaginas que tanto por cento da poboación representa? Un 30%. Pois tan só 53,5% da poboación marroquí sabe ler e escribir, o 41,5% dos cales son mulleres fronte aos 65,5% que representan os homens. Visto así, tampouco parece que sexa unha porcentaxe tan baixa, pero comparade agora con o noso país, onde o 98,1% dos habitantes están alfabetizados. Que diferencia? En fin, Radio Intes, ata aquí chegou Entérate de hoxe, como sempre nas voces de Doa Laia, Laura Sánchez e Lucía Mato, directoras, redactoras e presentadoras do vosso espazo cultural preferido. Hoxe por fin nos acordamos de nomear aos vosos fiais colaboradores. Eses que non se oen, pero están aí. Eles son Paco Veiga, Iván García e Manuel Fernández. Saudade aos nosos Radio Intes. Hola. Ben, amigos, isto foi todo, pero no seguinte, máis e mellor. Non volo perdades. Biquiños e ata o próximo. Aquí a nosa emisión de hoxe. Pero xa nos ponemos a traballar para a seguinte, non vos preocupedes. Falamelide non remata aquí, porque nos divertimos contando cousas. Falamelide non remata porque aprendemos mentre facemos os programas. Pero sobre todo, non remata porque nos gusta mantervos informados e entretenidos. Non esquezades sintonizarnos no 90.5 da FM. Ou na Radio Melide, no 107.1 da FM. Ou na página web do IES Melide. Así sempre estamos esperando por ti. Un saúdo para todos e todas. E ata a próxima, amigos, pasade o ben.